sta chiccendo. E stai regalando con chi? Un po' di tasse, ma non sto da. Ma basta ingannare, qualcuno su dei cabini. Kultur Alea. Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura tal honetara. Gaur, liburu batzuen bueltan izango gara hemen, eta alde batetik, Alaine Agirre eta Maite Gurrutxagak atera duten Martin izeneko album ilustratuaz interesatuko gara. Alaine Agirre Garmendia idazleak errandigunaz. Erronka handi bat izan zala niretzat, alik eta berbagitzienagaz, edo bueno, berbagitzigaz asko esatie. Ba, ezberdintasunari, integrazioari edo eta bazterkeriari buruzko lan honen inguruko argibideak bilduko ditugu gaur, eta baita ere, Miren Amuriza Plaza eta Irati Eguren Arrutik atera duten Bainera Itsaso Bete izeneko liburuaz ere interesatuko gara. Ba, ongi etorri guztia. Gure gaurko kultura talean, gaur bi album ilustratu aipatu nahiko genituzke, Elkar argitaletxeak adinik gabeko irakurleentzat edo adin guztietako irakurleentzat, Alaine Agirre eta Maite Gurrutxagaren Martin eta Miren Amuriza Plaza eta Irati Eguren Arrutiren Bainera Itsaso Bete liburuak plazaratu berri baititu. Alaine Agirre Garmendia idazleak, Maite Gurrutxaga marrazkilariarekin batera, ezberdintasunari, integrazioari edo eta bazterkeriari buruzko lan bat du atera. Samurtasunez eta irudimenez josirik, Martinen lagun minaren begiradatik kontatu eta iradoki duelarik hain zuzen. Alaine Agirre Garmendiak kontatu digunaz. Gai nagusize, jenti galdetu izan doztenien zertaz duen Martin, zer dan Martin berezia itzen dauen dauen ezaugarrize asko esango zauien, ba igual autismo edako lakondala ez da. Ez da itzetuten berba hori ipuin honetan. Eta, bueno, egize da etiketa hori dakola Martinek, bai gehizau unik pentsan dut gai nagusize zentrala importantie gehizau dala empatize. Ze Martin testu aldetik dinot ez dau kontata eta uste dut Maitek behizlatu dauela hori marrazkizetan, ez dau kontata lehenengo pertsonan, ez da hirugarren pertsona impersonal batetik edo ez dau kontata. Dau kontata narratzaile da beran lagun mine, izenik bestako gure do izan dotzagulakon Martineri emon zera, ez da, pisue eta importantzi dena. Eta Martinen laguntzue da, ba, neskatiltzu bet, eta Martin baino bi urte gaztetzu haue, beran klasien dau Martin, eta berak ikusten dau desberdine dala, ez da? Eta ipuina azten da kontaten, hortik azten da ipuinen arize, ba, bestiek desberdin tratatzen dauiela Martin, eta beran Martinen laguntzu hori ba ez datzo gustaten, ez da ulertzen zergaitzik. Orduan empati hori sentitzen da, ezta? Eta amaitzuten dau ipuinek esaten, ba, narratzaileek amaitzuten dau esaten, ba, badala bai desberdine, bai ez konotazio negatibo bategaz, baizik eta eskortasunetik baikortasunera pasatzen da. Ba, Martin izeneko liburuari buruz ere, azpimarratu beharko genuke, Espainiako Oepli erakundearen Lazarillo saria ere jaso zuela album ilustratu honek, eta orain beraz, Elkar argitaletxearekin eskuragarri duzue 13,50 €. Eta bigarrenik, aipatu nahiko genuke ere, beste album ilustratu bat badugula eskuragarri. Miren Amuriza Plaza eta Irati Eguren Arrutiren eskutik, simbolismo handiko liburua ere atera baita. Bainera Bete Itsaso du izena beraien lanak, eta fantasia eta umorearekin egindako lanaren bueltan, Miren Amuriza Plazak kontatu digunaz, izen buruak esaten du bainera bete itxaso, orduan, bueno, ba, simbolizatzen duena da, ba, estualdi baten metafora bat, estualdiari batzu deitzen diote ansiedade atakea, beste batzuek deituko diote negarraldi bat, beste batzuk deituko diote itomena, bakoitza nahi duen moduan. Baina islatzen duena hori da, protagonistak, ba, bueno, estutasun momentu baten babesgune bat bilatzen duela, eta bere babesgunea momentu horretan da bainera eta bainera azpian aurkitzen duen mundua. Orduan guk bainera ditu diogu babesgune horri, baina irudikatu nahi izan duguna da, ba, bueno, nola bakoitzak ba, beharra izaten duen ba, bere burbuiatxo hori edo arnasa hartu dezaken eremu hori sortzeko. Protagonistak Mara dauka izena, baina bueno, beren beregi ala jarrita ez dugu zehaztu ez sexurik, ez adinik, ez ezer. Bakarri daukagu hor bera, eta gero ba, agertzen den bigarren ahots bakarra bere aitarena, edo pixkat ba, itotzen duen kanpo faktore bat dena. Orduan hortik aurrera ba, bakoitza kokatuko da eta bakoitzak ba, ikusiko du zein den bere bainera. Ba, Miren Amuriza plazaren erranak genituen hauesek, eta berak ere kontatu digu Irati Eguren marrazkilariarekin nola lotu den lanari. Eta bueno, ba, bi historia, ez? Alde batetik liburuaren historia izan da, eta beste batetik gubiona ere bai. Aurretik ezagutzen genuelako elkar, baina ba, irati moduan eta miren moduan gure ba, faseta sortzaileak ba, bat egin barik. Eta dena hasi zen ba, Durangoko liburu denda baten Iratik eginiko ilustrazio batzuk zeudelako salgai, hemen ikusten da bat. Orduan bi zeuden salgai eta nik ba, bat erosi nuen, ba, bigarren erosteko eneukalako dirurik, orduan. Eta orduan bat erosi nuen, eta handik hilabete pare batera du, bueltatu nintzen bigarrenaren bila, baina ja ez zegoen. Eta galdetu egin nion dendako ari zu, eta hau nork egin dauta, ba, Irati egurenek, eta ba, Irati, nik ezagutzen dut Irati. Eta orduan ba, eskatu nion berari ba, bigarrena ba, ia ba, salduko zidan. Eta orduan Iratik egin zidan ba, oparitu liburua, justu iazko gabon aurretxoan. Orduan ba, nik ere berari ba, trukean ba, zerbait egitekotan, ba, egia esan asko pentsatu gabe ba, bertso sorta bat jarri nion ba, berak oparitutako irudiari. Eta bertso sorta hura zen ba, niri irudiak zorrazten zidana, irudia zen hemen ikusten den aurpegi erdi hau. Eta orduan bertso batzuk jarri nizkion, eta eman nion gabonetan, eta oso polita geratu ziren, eta gertu hor geratu zen. Eta gero, ba, bertso haiek nik eraman nituen bertso eskolara umeen gana, eta konturatu nintzen ba, gustatu egin zitzaizkiela bai irudia eta bai hor kontatzen zen historia. Orduan, bueno, elkartu ginen eta aipatu nion Irati dizu, ba igual honekin zerbait egin beharko genuke. Eta hori egin genuen, ba, bertso haiek eta irudi haiek zeudenetan antzineri elkarrera bidali, eta bueno, aldetu, zu hemen ikusten duzu, badago biderik, ez? Baiezkoa eman ziguten, uda aurretik, eta, bueno, ba, udan hasi genuen ba, bertso haiek eta bi irudi haiek, ba, album bihurtzeko prozesua. Ba, Miren Amuriza plazaren adirazpen hauekin geratzen gara, eta gogoan hartu beraz. Bainera itsaso bete izeneko album ilustratua ere eskuragarri duzuela elkar zigiluarekin. Berroita maikagarren Durangoko azokatik zuzenean arituko gara Euskal Irratietan. Ostiralean, eguardiak terdietatik goiti, piperretagatzen, azokako giroan murgilduko gara. Atxaldeko lauetatik seietara, arrosasareko irratiekin elkarlanean, emankizun berezia eskainiko dugu. Eta hori Euskal Herriko txoko guztietara tiritsiko den emankizuna izango da. Durangoko azokak eskaintzen duen guztia ezagutaraziko dautzuegu. Larun batean goizeko 11etan zuzeneko konexioak egingo ditugu Durangotik eta atxaldeko 3etan kantuz kantu saio berezia handik eskainiko dautzegu bertako berrikuntzak ezagutarazteko gisa. Euskal Irratiak Durangoko azokatik zuzenean. Kultur Alea. Hemendik gutxira ikusi ahal izango dugu Kiribil konpainiaren azken sorkuntza lana. Iz izeneko obra taularatuko baitute Hendaian Hego Lapurdiko hiriguneari esker. Eta erranen dugu, iz, euskal hizkuntzan, Amaia Enobut aktoreak dion bezala. Biziki importantea da ego bat da, euskal hizkuntzan sustrai bat. Eta dakigulaik, ni niaurek ez nakian, dakigulaik oartzen gira egia dela hizkuntzan bizia, gizakia, hitza, denetan bada iz. Errotik abiatuz, gizakiaren evoluzioaren inguruko interpretazio bat egin nahi izan dute lan honetan. Gizakia sortu aintzinetik abiatu eta gizakiaren lehen hitzetara obra unekin naturaren baitatik biziaren ikur bilakatzen den iz pertsonaiaren garapenaren lekuko bilakatzen garelari. Hala kontatu digu Amaia Enobut Kiribil konpainiako aktore eta zuzendariak. Erabiltzen ditugu goikoren goiko da zizelkari bat, urruñako zizelkari bat, haren zizelketak erabiltzen ditugu. Eta horra, gizakiaren sojeraren aintzin gira, beraz, Jesu musikaria dena. Ordan egin gara da, izen hori eramatea, Jesus, prezeski, baina bon, ala da. Harek, ba hor da, ordenatzen ditu gauzak, ordan musikaren bidez egiten du. Eta bada astapenean pertsonai berezi bat iz hori. Horra, beraz, iz hoi hor da, ez dakigu sobra zer den. Egur edo landare edo animale, eta poliki-poliki bizi bat sortuko zaio. Zizelketak sutiaraziko ditu, agerian ezariko ditu, lokartuko da. Eta gero berriz, ba musikaria, musikaren bidez eta energiaren bidez, ba iz hori berriz piztuko du. Eta hor, erdi lamin, erdi animale, erdi sorgin, ez dakigu sobra ze izakiden. Eta hor, eta poliki-poliki, ba, lamin edo izaki horrek, ba, hizkuntzari lotuko da, beti musikariak lagunduko du, eta hizkuntzaren bidean ezagiko du, eta bukatuko dugu pieza, bezutena kondatuko, baina hora, hizkuntza sortua da, eta beraz, gizakia sortua da. Ba Jean-Philippe Lorenbourgen zuzendaritzapean iz izeneko lana beraz ikusi ahal izango dugu hemendik gutxira Hendaian eta eskolentzako saioak eskainiko badira saio publikoak ere izango dira horietako bat abenduaren 7an asteazkenez beraz atxaldeko 3etan Hendaiako Mendizolan kulturgunean. Gaueko 10etan musika emankizun berriak Euskal Irratietan. Selecta Mundak aurkeztua Hot Shot irratsaioa. Astelenetan Hot Shot, 80garren hamarkadako musikekin. Aste hartetan guri irratiaren 20 kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongi etorriak Zuria Beltzez irratsaiora. Astezkenetan Zuria Beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan Bidaso Atak punk emankizuna. Dazoa. Eta ostiraletan Metal Garrasia, metal emankizuna. Metal Garrasia, ni Dyer eta ni Brutal. Euskal Irratiak, musikazaleen irratiak. Kaixo, Aiora Renteria naiz, Amaiz taldekoa eta hemen daukazue gure Arro 8. Diskoko enbata abestia. Gozatu. Bata dator ustekabea itxaso barea aldatu eginda itxi begiak ari joango da itxi begiak bukatuko da Lotu egin naiz Aize zakarrak eraman guen hau Gorputz osoaz zaiatuko naiz Ba, untar arte iritsi gara gaurkoan entzule, nire aldetik besterik ez bihar arte izaten dizuet. Izan ongi, aio. Eta irratiza hor bat biztuz Zangor